แต่ไม่ถือหรอกท่านทำสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้ผมผมคือเทวดาที่รักษาพระพุทธไสยญาติอยู่ผมต้องการมาบอกให้ท่านช่วยบอกชาวบ้านปากต่อปากไปว่าไปโคกพระนอนในอย่าถ่ายทุกข์เป็นอันขาดแล้วก็อย่าเดินเพ่นพ่านอย่าทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะถูกสั่งสอนมากบ้างน้อยบ้างระวังกันไว้ให้ดีท่านพระครูสรุปในตอนท้ายว่าท่านรู้สึกแปลกใจว่าเพราะว่าท่านไปรูปเดียวไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่มีใครมาวอแวเลยท่านต้องมาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลพอสมควรแต่เทวดากลับไปสิงร่างคนบอกเรื่องให้ถูกต้องอีกประการหนึ่งใครขึ้นไปที่โคกพระนอนจะต้องถอดหมวกออกเสียก่อนเพราะหากไม่ถอดก็จะมีลมกันโชกใส่จนหมวกหลุดจากศีรษะหรือว่ากิ่งไม้เกี่ยวจนหลุดและหลายครั้งรู้สึกเหมือนมีมือมากระชากหมวกออกจากศีรษะหลายคนถึงกระเซหลุนๆไปเลยทีเดียวอาจารย์ทองแถมสารุจิกับคณะพรหมศาสตร์ญาตราเคยไปที่โคกพระนอนเพราะว่ามีผู้เชิญไปตรวจสอบแล้วก็หาทางทำที่นั่นให้หมดอาถรรพ์หลังจากได้สำรวจและนั่งติดต่อกับเทพยดาที่รักษาพระพุทธไสยญาติทองคำก็พบความจริงว่าพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปอยู่ที่อื่นอันสมควรแล้วแต่ที่ชาวบ้านพากันเห็นพระพุทธรูปสีทองและสีดำก็เพราะเทวดาเจ้าของสถานที่นิมิตให้เห็นต่อไปนี้ใครจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถทำได้แล้วก่อนจะออกจากโคกพระนอนท่านอาจารย์ทองแถมสารุจิได้ทำพิธีบวงสรวงถวายแก่เทวดาเจ้าของสถานที่และจากนั้นมาก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงคือเรื่องของหลวงพ่อดำวัดตะครัมเอนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบอกว่าถ้าใครกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภต่อหลวงพ่อดำวัตครัมเอนแล้วก็มักจะสมหวังทุกครั้งไปว่ากันตามตรงแล้วไอ้เรื่องโชคลาภหรือว่าความร่ำรวยคงไม่มีใครปฏิเสธอะที่ไหนเขาว่ามีเลขเด็ดให้หวยแม่นประชาชนคนไทยก็ต้องแห่กันไปกราบไหว้เป็นธรรมดาแต่อย่างไรเสียก็ควรใช้วิจารณญาณให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแน่นอนว่าหากใครได้มีโอกาสเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อดำนอกจากจะถือโอกาสได้ทำบุญธนุบำรุงพระศาสนาแล้วก็ยังได้ขอโชคขอลาภกันตามสะดวกหากใครจะเดินทางไปวัดตะครัมเอนแห่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าไปทางเดียวกับทางเข้าวัดพระท่านดงรังถ้าไปไม่ถูกก็ถามชาวบ้านละแวกนั้นคงไม่มีปัญหาซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะครัมเอนครับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีตามปกติแล้วที่วัดตะครัมเอนแห่งนี้มักจะมีบรรดาญาติโยมยังคงแวะเวียนมากราบไหว้หลวงพ่อดำเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีคนมาขอเลขเด็ดมาแก้บนกันอยู่ไม่ขาดสายส่วนมากก็จะเดินทางมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งสัปดาห์ไหนใกล้หวยออกข้าวของก็พากันขายดีไปตามกันไม่ว่าร้านค้าร้านอาหารแผงลอตเตอรี่ก็มีรายได้ในช่วงนี้เป็นพิเศษคนขายลอตเตอรี่ภายในวัดตะครัมเอนเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้มีนักธุรกิจจากกรุงเทพแวะมาขอโชคดูเพราะว่าบ่นว่าการเงินไม่ค่อยดีโดยมีเงินติดมาพันกว่าบาทปรากฏว่าเสียงเซมซีได้เลข2ตัวมาซื้อลอตเตอรี่ยกชุดไปปรากฏว่าถูกได้เงินไปเยอะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ในด้านโชคลาภแล้วเรื่องน่าแปลกของหลวงพ่อดำก็คือหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระประธานของวัดตะครัมเอนเนี่ยได้ถูกนำมาประดิษฐานอยู่นอกโบสถ์ผิดกับองค์พระประธานทั่วไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในระหว่างปีพ.ศ.2503หลวงพ่อสนซึ่งเป็นเจ้าวาดได้นิมิตบ่อยครั้งว่าหลวงพ่อดำไม่อยากจะอยู่ในโบสถ์จึงได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานไว้ที่หน้าโบสถ์แล้วก็นำพระพุทธรูปองค์อื่นไปประดิษฐานในอุโบสถแทนองค์ท่านครั้นต่อมาทองที่ปิดนี่ลอกหลุดจากองค์หลวงพ่อสนตั้งใจจะปิดทองให้องค์พระประธานใหม่อีกคนนึงก็เกิดมานิมิตขึ้นว่าหลวงพ่อองค์นี้อยากจะให้ลงรักสีดำแทนตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นพระพุทธรูปสีดำทั้งองค์ชาวบ้านก็เลยพากันเรียกขานติดปากว่าหลวงพ่อดำนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้เองเมื่อหลวงพ่อดำมาประดิษฐานไว้หน้าโบสถ์แล้วก็ด้วยความเป็นวัดที่อยู่ติดริมถนนประชาชนที่ผ่านไปมาก็ยกมือไหว้จนกระทั่งมีคนมาขอโชคลาภจากท่านแล้วก็ปรากฏว่าเกิดถูกมีเงินมีทองขึ้นมาก็เล่าขานกันไปปากต่อปากจนขยายวงกว้างไปเรื่อยยิ่งพอมีคนถูกหวยรวยเบอร์กันมากรายเข้าข่าวก็ยิ่งแพร่สะพัดจนกระทั่งมีนักข่าวเข้ามาเสนอข่าวก็ยิ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อดำก็มีบรรดาสาธุชนมานมัสการไม่ขาดสาย กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ยังมีการแวะมาแก้บนกันอยู่สม่ำเสมอสำหรับสิ่งของที่บนบานกันก็ว่ากันตั้งแต่พวงมาลัยประทัดทั้งลิเกหนังมีผู้สำลิดผลแก้บนกันด้วยการทำบุญการสร้างพระกระทั่งการบริจาคกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนแล้วก็นี่ก็คืออีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีภูมิใจนะครับหากใครจะแวะไปกราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อดำพระประธานที่เด่นดังทางด้านโชคลาภก็สามารถเดินทางไปได้ทุกวันเวลาตามสถานที่ที่บอกให้ทราบแล้วนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันอีกสักเรื่องนะครับป้าซุยนี่แกเป็นคนมีเงินอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนนั้นแกทำมาค้าขายซื้อถูกขายแพงเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าเสร็จแล้วก็เอาไปขายได้ราคาดีแกก็เลยมั่งมีเงินทองพอสมควรปลูกบ้านซะหลังใหญ่เบ้อเร่อเลยกินดีอยู่ดีลูกเต้าสบายนอนห้องแอร์แต่แล้วอยู่มาวันนึงแกก็เกิดเจ็บป่วยป่วยทีเดียวหลายโรคเลยทีเดียวก็ล้วนแต่โรคที่มันเกิดจากความเสื่อมของสังขารนั่นแหละแข้งขาก็ไม่ดีเดินขยโยกขยเยกเจ็บปวดบ่นด่าว่าแข้งขามันไม่เหมือนก่อนเลยมันเป็นอะไรของมันแล้วมันก็จะเรื่องของเบาหวานที่มันก็มารุมเร้าแกนะรวมไปถึงการนั่งนานๆไม่ได้ปวดหลังแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับพวกระบบย่อยอาหารกรดไหลย้อนอะไรไม่รู้สารพัดแกไปหาหมอเป็นว่าเล่นเลยเดือนนึงหลายหนได้ยินว่าแกก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นมาเลยแล้วบางทีแกก็พูดอย่างโมโหว่าสงสัยมันจะต้องตายแล้วเกิดใหม่ฮะพวกลูกๆของแกก็บอกแม่อย่าพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะพาเป็นลางไม่ดีนะแกก็เงียบไปมีคนพูดว่าที่แกรักษายังไงก็ไม่หายมันอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมแกก็เลยเกิดความคิดว่าแกจะต้องทำอะไรสักอย่างก็พอดีมีคนแนะให้แกไปบวชชีพราหมณ์นั่งสมาธิวิปัสสนาป้าซุยแกก็ให้ลูกชายขับรถพาไปที่วัดแห่งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนานหลายวันก็รู้สึกว่าสงบจิตสงบใจได้มากโรคภัยไข้เจ็บก็ทุเลาก็โทรให้ลูกชายเอารถไปรับกลับครั้นพอจะออกจากวัดอยู่ๆกิ่งไม้ในวัดหักโผงหล่นลงมาฟาดพื้นดินเกือบจะโดนตัวป้าป้าซุยตกใจร้องว้ายเสียงหลงเลยลูกชายก็รีบขับรถพาแม่ออกจากบริเวณวัดแกก็นั่งใจคอไม่ดีมาตลอดทางเนื้อตัวสั่นมือไม้สั่นเหงื่อออกเปียกชื้นเสื้อผ้าชุดขาวที่ใส่อยู่แหละหลังจากวันนั้นแกก็ไม่ปกติร้อนๆหนาวๆเหมือนจะจับไข้อยู่ทุกวันนอนก็นอนไม่หลับผวาแล้วผวาเล่ามองเห็นแต่สิ่งที่น่ากลัวแกเห็นคนตายเต็มไปหมดนอนกันเกลื่อนกราดเต็มบ้านของแกแต่ละศพนี่เลือดเต็มไปหมดและที่สำคัญแต่ละศพนะหัวขาดด้วนนะไม่มีหัวข่าวนี้แพร่ออกไปจากบ้านก็มีคนแนะนำให้พาป้าซุยไปหาพระให้รดน้ำมนต์อาจจะช่วยให้ใจคอสงบลงได้ลูกชายก็พาไปแต่กลับไม่ไปหาพระเอาไปหาหมอดูคนหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วป้าโดนอะไรหมอดูคนนี้เป็นผู้ชายไม่พูดอะไรมากอะลงมือทำพิธีบางอย่างแล้วก็รดน้ำมนต์ให้เพราะว่าหมอดูคนนี้นอกจากดูหมอแล้วยังเป็นหมอผีอีกด้วยเสร็จแล้วก็บอกว่าต้องขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อาจจะเข้าไปสิงสู่อยู่ในตัวป้าออกไปแต่หลังจากนั้นแทนที่จะดีขึ้นมันกลับเป็นตรงกันข้ามย่ำแย่หนักกว่าเดิมซึ่งเดิมก็แย่อยู่แล้วไม่มีใครได้หลับได้นอนกันในบ้านนั้นเลยเพราะว่าป้าก็นอนไม่หลับลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาเพราะว่าถ้าแกนอนแกจะเห็นแต่คนตายพอม้อยหลับไปสักงีบก็จะเห็นแต่ศพเกลื่อนกราดเลือดนองพื้นบ้านไปหมดต่อมาข้าวปลาอาหารแกก็ไม่กินตามธรรมดาแกเป็นคนชอบกินจนกระทั่งตัวอ้วนกลมเลยกลับกลายเป็นคนเหม็นเบื่ออาหารการกินอยากจะกินแต่ของที่มันไม่น่ากินวันหนึ่งแกแอบหนีออกจากบ้านไปตลาดไปซื้อเครื่องในไก่สดๆมานั่งสูดดมทำท่าอยากจะกินพอลูกๆเห็นกันอย่างนั้นโดยที่แกไม่ยังไม่ทันได้หยิบใส่ปากอะลูกก็เข้าไปแย่งชามออกมาบอกว่าทำแม่จะทำอะไรอ่ะแกก็จ้องหน้าตาไม่กระพริบนะมันเรื่องของกูเสร็จแล้วก็แช่งด่าเรียกให้เอาชามใส่เครื่องในไก่คืนให้แกก็ไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกแกยิ่งเดือดเนี่ยพอไม่มีใครยอมทำ แกก็หยิบข้าวของใกล้มือคว้างใส่ลูกๆตกกลางคืนนั่งทื่อจ้ะพอเข้าไปข้างหลังพวกเขาก็ตกใจเพราะว่ามองไปพวกเขาไม่เห็นหัวแม่แม่ไม่มีหัวส่งเสียงเรียกแม่แม่แม่ฉับพลันก็เห็นกันว่าแกมีหัวแกก็หันกลับมาจ้องตางี้แข็งทื่อเลยพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแรกพวกเขาไม่เห็นหัวแม่หัวแม่หายไปไหนพวกเขาคุยกันแล้วก็พาตัวป้าซุยไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งตามที่เพื่อนบ้านแนะนำให้พาไปว่าท่านเก่งเรื่องพูดผีวิญญาณแก้คนถูกคุณถูกของคุณสายมนต์ดำป้าซุยไม่ยอมไปต้องจับตัวกันเอาผ้ามัดไม่ให้แกดิ้นไปถึงวัดหลวงพ่อก็ตกใจเพราะว่าท่านเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองกันไม่เห็นยังไม่มีใครพูดอะไรสักคำท่านก็พูดกับมาเองว่าโอ้โยมกำลังแย่นี่นะเขาเอาจริงนี่ร้ายมากด้วยนะเขาตามมาด้วยนะแล้วท่านก็พูดออกมาเลยว่าเป็นผีไตโหงแล้วก็เป็นผีหัวขาดด้วยทีนี้ก็ตกใจกลัวกันทั้งหมดสิทั้งที่ตอนนั้นตอนบ่ายแก่ๆยังไม่ทันจะมืดจะค่ำซะด้วยซ้ำพากันเหลียวมองหาสิ่งที่หลวงพ่อเห็นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยตอนที่เอาตัวป้าซุยออกมาจากรถหมาวัดมันก็ส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนแล้วก็มองมาทางป้าเป็นตาเดียวเลยจนพาขึ้นกุฏิแล้วพวกมันก็ยังเห่าหอนกันอยู่เล่นเอาหนาวเยือกไปตามๆกันพระท่านทำพิธีแล้วก็รดน้ำมนต์ให้หลังจากนั้นแกก็รู้สติกลับย้อนถามลูกๆว่านี่มาทำไมกันที่วัดเนี่ยมาทำบุญหรือยังไงหลวงพ่อก็บอกโยมมาโดนผีไตโหงมันสิงแล้วก็เป็นผีหัวขาดด้วยพอพวกเขาถามว่าป้าไปโดนมาจากไหนถามพระท่านก็ย้อนถามว่าก่อนหน้าเนี่ยป้าเคยตกอกตกใจอะไรบ้างหรือเปล่าอ้าวอันนี้แน่นอนลูกชายรู้ดีก็เล่าให้ท่านฟังก็บอกว่าตอนนั้นแหละตอนที่กิ่งไม้มันหักโครมลงมาที่ข้างวัดนั่นแหละตอนนั้นแหละที่ผีหัวขาดเข้าสิงท่านบอกว่าผีหัวขาดที่สิงป้าน่ะเป็นผู้ชายตัวสูงผิวดำตอนมีชีวิตเป็นคนโมโหร้ายตายไปนานแล้วโดนฆ่าตัดคอแล้วญาติก็หาหัวเขาไม่เจอตอนที่เผาก็เผาแต่ตัวหัวไม่ได้เผาอ่ะเขาก็เฮี้ยนมากดวงวิญญาณของเขายังวนเวียนอยู่ที่วัดแห่งนั้นน่ะท่านก็เตือนว่าถ้าจะไปที่วัดนั้นต้องระวังตัวพยายามมีสติเข้าไว้อย่าตกใจอะไรง่ายๆเวลาที่คนเราตกใจในขวัญมันจะหนีออกจากร่างกระเจิดกระเจิงไปแล้วผีมันก็จะเข้าสิงสู่แทนที่ในทันทีทันใดถ้าตกใจอะไรให้เรียกขวัญกลับคืนมาให้รีบเรียกนะนี่ลูกหลานก็นึกออกว่าเวลาที่ตกใจกลัวอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะพวกแม่ก็จะเอาไปกอดแล้วก็เรียกขวัญแม่ก็พูดขวัญเอ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวเสร็จแล้วป้าซุยก็ขอให้ท่านช่วยแก้กรรมเพราะคิดว่าที่ป้าเจ็บป่วยอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมท่านก็กลับพูดว่ากรรมเวรเมื่อทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกจะต้องรับกรรมนั้นแต่ถ้าทำกรรมดีมากๆกรรมไม่ดีก็จะมาสนองเนิ่นช้าออกไปอีกแต่ว่ากรรมไม่ดีนะไม่ใช่ว่ามันจะสูญหายไปมันยังอยู่แล้วก็จะต้องสนองตอบไม่วันใดวันหนึ่งตามสนองชาตินี้ไม่ทันมันก็เอาชาติหน้าท่านว่าอย่างนั้นครับก่อนจากกันวันนี้จะพูดถึงว่าเมืองลับแลเมืองลับแลพอพูดถึงก็ต้องนึกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์นึกถึงเหล็กน้ำพีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหล็กที่ใช้ทำดาบฟ้าฟืนอาวุธประจำกายของขุนแผนนั่นเองเรื่องของเหล็กน้ำพีซึ่งถือว่าเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์คนโบราณเชื่อว่าเหล็กน้ำพีนะมีเทวดาคอยพิทักษ์ปกป้องถือว่าเป็นของสูงผู้ที่จะครอบครองเหล็กน้ำพีได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบารมีสูงพอสมควรหากว่าเหล็กน้ำพีไปตกอยู่กับคนที่บารมีไม่ถึงก็จะกลายสภาพเป็นเหล็กธรรมดาทันทีเหล็กน้ำพีจึงถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งเร้นลับส่วนเรื่องของเมืองลับแลมีความเกี่ยวพันกับอีกมิติหนึ่งซึ่งคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและทุกวันนี้มิติแห่งความเร้นลับซึ่งเป็นเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองลับแลก็ยังคงมีอยู่ในสมัยก่อนในเมืองลับแลรู้ว่าอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นป่าดงลึกที่มีภูเขาล้อมรอบเต็มไปด้วยสัตว์ป่าชุกชุมพวกพรานเนื้อผู้กล้าหาญแล้วก็มีเวทมนต์คาถาจะเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ป่าแต่ปรากฏว่านายพรานทุกคนที่เข้าไปในป่าเมืองลับแลจะไม่มีใครได้กลับออกมาจึงกล่าวขานกันว่าเพราะผีป่าจำแรงแปลงเพศเป็นสาวงามออกมาเกี้ยวพาราศีนายพรานผู้หลงเดินทางเข้าดงลับแลแล้วก็จะนิมิตให้เป็นเมืองอย่างสวยงามมีผู้คนเป็นหญิงสาวล้วนๆพวกพรานหนุ่มก็จะพากันหลงกลมายาของพวกนางผีสาว จนตกเป็นอาหารกันหมดไม่มีผู้ใดรอดออกมาได้เลยอำเภอทองแสนขันนี่เป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์จากตำนานพื้นบ้านเล่าว่าเคยมีชาวมอญมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆบ้านแสนขันได้หนีมาจากขอมที่บุกรุกจากนั้นมาขอมก็ตามมารบกับมอญอีกชาวมอญก็มาหลบหนีอยู่ที่บ้านแสนขันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขตบ้านแสนขันจะเป็นป่าทั้งหมดแต่ทั้งขอมและมอญก็อยู่ไม่ได้ก็เลยหนีไปปล่อยให้ที่บริเวณนี้ร้างอีกจากนั้นก็มีชาวไทยเดิมจากเวียงจันทน์คือประเทศลาวได้ผ่านมาแล้วก็เห็นว่าที่ดินบริเวณแห่งนี้มีที่ดินดินที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านทำเลดีเหมาะที่จะตั้งรกรากทำมาหากินก็กลับไปชวนเพื่อนบ้านมาประมาณ 6-7 ครอบครัวเพื่อมาตั้งรกรากอยู่ที่นั่นโดยขณะนั้นก็ยังไม่มีการเรียกชื่อหมู่บ้านหลังจากนั้นชาวลมสักคือเพชรบูรณ์เลยนครไทยพิษณุโลกทราบข่าวว่าที่อุตรดิตถ์จะมีการสร้างพระแท่นศิลาอาร์ตจึงได้เก็บเงินเรี่ยไรจากชาวบ้านได้เงินเป็นจำนวนแสนขันแล้วก็บรรทุกเงินแสนขันนั้นแบกใส่หลังช้างม้าวัวควายมาตามๆกันแล้วในขบวนนี้ก็จะมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งเดินทางล่วงหน้าไปก่อนถึงบ้านบ่อทองและทราบว่าวัดพระแท่นศิลาอาร์ตนั้นได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยกลับไปบอกพรรคพวกที่บรรทุกทองมาให้นำไปฝังไว้ที่บ้านบ่อทองปัจจุบันนี้ก็ได้ชื่อว่าทองแสนขันแต่ว่าชาวบ้านก็เรียกสั้นๆว่าบ้านแสนขันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านที่นั่นเล่าให้ฟังบอกว่าบ่อน้ำที่นี่ไม่เคยแห้งไม่ว่าสภาพของดินพระอากาศมันแล้งแค่ไหนแต่ในบ่อแห่งนี้กลับมีน้ำตลอดเวลาเคยมีพระธุดงค์ชาวเขมรซึ่งมีวิชาอาคมแก่กล้ามาปักกรดอยู่ข้างๆบ่อน้ำปรากฏว่าประมาณ 3-4 ทุ่มต้องถอนกรดย้ายไปอยู่ที่อื่นท่านเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติทองแสนขันในบ่อเป็นอันขาดวิญญาณที่เฝ้าสมบัตินั้นแรงมากวิชาอาคมของอาตมาสู้พวกเขาไม่ได้อีกคนหนึ่งชื่อคุณบุญช่วยก็เล่าให้ฟังว่าเคยมีคนพยายามลงไปงมหาทองในบ่อปรากฏว่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกญาติตามหาก็ไม่เจอแต่วิญญาณได้ไปเข้าฝันพระรูปหนึ่งบอกว่าศพเขาจมอยู่ใต้ดินแต่ไม่มีใครกล้าลงไปงมเพราะว่ากลัวจะโดนผีจับกดน้ำซึ่งมีคนตายอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบ้าสมบัติครับนั่นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของเมืองลับแลอุตรดิตถ์ครับถ้ามีเวลาก็แวะไปเที่ยวกันนะบ้านทองแสนขันครับชื่อน่ารักจริงๆ